Ekoloji politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. Bugünkü konuğum Ayşe Kalav. Ayşe hoş geldin. Hoş buldum Erol. Ben sevgili dinleyiciler önce Ayşe'yi size biraz tanıtayım. Ayşe Kalav, Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyat bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Sonrasında bir dil kursunda İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Çalıştığı süre içinde kadın çalışmaları ve feminist kuramla ilgili akademik çalışmalar yapma isteğiyle 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim dalında yüksek lisans yapmaya başladı. Bu süreç 2011 Temmuz ayında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamasıyla akademik bir kariyere dönüştü. 2015 yılında ise Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim dalında doktora yapmaya başladı. 2022 Temmuz ayında aynı bölümden Gıda Rejimlerinin Dönüşümü ve Değişimin Dinamikleri Türkiye'de Alternatif Gıda Ağları üzerine bir çalışma başlıklı doktora teziyle mezun oldu. Halen aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmekte Ayşe. Toplumsal cinsiyet, feminist kuram, tarım gıda politikaları ve ekoloji bağlamında yayınlar yapmakta ve dersler vermekte. Bu çerçevede o zaman ilk sorumu sorayım ben sana Ayşe. Tabii. Türkiye'de alternatif gıda ağları nasıl ve hangi amaçlarla ortaya çıktı? Bir de alternatif gıda ağları derken hangi topluluklardan, gruplardan veya inisiyatiflerden bahsediyoruz? Devamında bunu da açarak başlayabiliriz. Ne dersin? Teşekkür ederim. Çok sağ ol girişin için ve bu güzel soruyla başladığımız için. Öncelikle alternatif gıdaları nasıl ortaya çıktı sorusuna başlamadan önce belki Türkiye'de tarım nasıl dönüştü? Türkiye'de tarım gıda sisteminin nereye evrildiğiyle ilgili başlamak gerekiyor. Çünkü alternatif gıdaları tam da işte Türkiye'de tarımın neoliberalleşme süreçleriyle özellikle 2000'ler yani 1980'lerde başlayan ama 2000'lerde hız kazanan bu sürecin etkilerinin kırda ve kentte hem üreticiler hem de tüketiciler tarafından hissedilmesiyle aslında başladığını söylemek gerekiyor. Burada da alternatif gıdaları kavramını aslında bir şemsiye kavramı olarak yani içine türlü gıda topluluklarını katacağımız işte gıda kooperatiflerini, tüketim kooperatiflerini, kent bostanlarını, üretici pazarlarını katabileceğimiz aslında geniş bir şemsiye kavram. Yani alternatif gıda ağları aslında neoliberal gıda sisteminin öne çıkardığı, yaygınlaştırdığı, işte süpermarketleşmeyle, tekelleşmeyle o hızlandırdığı sürecin karşısında ya da ötesinde alternatif bir aslında gıda üretim, tüketim ve dağıtım ağını örmeyi aslında tahayyül ediyor. Alternatif gıdalarını böyle kurabiliriz. Ya şey soracağım ben sana. Doktora tezini hazırlarken sanırım birçok toplulukta görüşmeler yaptın. Bunlardan birisi de bendim zaten. Benim evet. Görüşme yapmıştım. Buradan hani nasıl bir gözlemle ayrıldın? Yani gıda topluluklarının motivasyonu ya da işte kooperatiflerin, bu ağların hani böyle bir kendi içlerinde umut vaat eden bir motivasyonları var mı? Ne diyorsun? Yani bu süreç saha süreci çok yani düz bir çizgide ilerlemedi benim için. Yani bu hani umut vaat eden ve işte sınırlılıkları kısmı benim de hep kafamdaki aslında sorulardan biriydi. Çünkü hep işte alternatif gıdaları acaba hangi kapıyı aralıyor ya da işte bu kapıyı aralarken ne gibi engellerle, sınırlarla karşılaşıyor? Bu zaten sorduğum şeylerdi. Yaparken de görüşmeleri işte 11 farklı kentte 19 inisiyatifle görüşme yaptım. 19 inisiyatiften 24 katılımcıyla görüşme yaptım ve hani gözlemlerimde hep o soruyla birlikte aslında yaparken hani bir umutlanıp bir böyle umudun kırılması yani böyle hep o farklı ikilemde aslında gidip geldim. Ve görüşme yaptığım kişiler de bunu çok vurguladılar aslında. Ben o yüzden alternatif gıdalarını böyle bir ikilikten kesin, sabit bir şekilde konuşmaktan ziyade tezde de belirttiğim ve aslında bunun hani literatürde de belirtilen kısmıyla bunun bir süreçsel, işte parçalı, akışkan bir niteliğe sahip olduğunu gözlemledim. Yani bu ağlar başlattıkları ya da sorguladıkları, ortaya attıkları şeylerle aslında bir umut vaat edici özelliği var. Yani bu ortaya attığı kavramlar yeni kavramlar olabiliyor. Daha önceden konuşulmuş olan kavramların farklı pratiklerine işaret edebiliyor. Bu anlamda umut vaat ediyor. Ama bir tarafta bunların pratikteki görünümleri bazı sınırlılıklara da sahip. Ya bunlar nedir? İşte hani bunları hep sen de içinde olduğun için aslında işte yatay siyaset, örneğin yatay siyaset, doğrudan demokrasi, gönüllülük, türetici olmak, bunlar hep aslında alternatif gıdalarıyla tekrardan gündemimize giren, bazıları hatta ilk kez gündemimize giren kavramlar ve değerler. Şimdi bunları yapmak aslında, bunları tartışmaya açmak bile bence umut vaat ediyor. Çünkü gerçekten o neoliberal düşünme biçimi herkesi belli bir şablon içerisinde, evet, düşünmeye mecbur bırakıyor ve sanki hani neoliberalizmden ötesi yok ya da işte neoliberal düşünme biçimi o kadar sirayet etmiş ki herkesin zihinlerine, bundan farklısını tahayyül etmek eninde sonunda böyle bir şeyle karşılaşacak, bir engelle karşılaşacak ya da en başından zaten yenilgiye uğramıştır algısı var. O yüzden bence bu en başından karşımıza çıkan engelleri düşünmekten ziyade süreç içerisinde bunun nereye evrileceğini bence görmek önemli diye düşünüyorum. Ya ben de çok katılıyorum gerçekten. Hani biz Antalya'da işte gıda topluluğu, ekoloji üzerinden pratik süreçlere girdiğimizde kendi içimizde oluşturduğumuz yöntemler buradaki birçok kitle örgütünü, hatta siyasi partileri bile etkiledi. Hani genelde çünkü hep bir çekirdek kadro vardır. Onlar bir şeyleri oluşturur, diğerleri onları yapar. Ama gıda topluluğu 2017'de kurulduğundan beri, baştan beri hep şey, doğrudan demokrasi, bireyin sorumluluk alması, bunun gönüllülük temelinde olması. Eğer gönüllü olmuyorsa zaten o iş gerekirse kalsın şeklinde bir şeyimiz vardı. İş yapalım da ne olursa olsun gibi değil. Bu dolayısıyla dediğin gibi yeni bir, aslında unutulan yeni bir kültürü tekrar hatırlatmış oldu. Ama tabii ki burada bilmiyorum, benim şey gözlemim de var. Gerçekten doğrudan demokrasiyi hayata geçirmek çok güç oluyor. Bir toplumsal kültür oluşmuş. Bu kültürde sanırım herkes birinin iş vermesi ve onu yapmaya alışmış bir tarz var. Bu belki bizim doğu toplumlarına mı özgü ya da işte başka toplumlarda da nasıl işliyor tam bilemiyorum ama İspanya'da Bilbao'da bir katıldığım ekoloji konferansında daha farklı pratikler görmüştüm mesela. Hiç kimse kimseye bir şey söylemeden herkes orada yapılacak işi görüp hemen harekete geçiyor ve bireysel inisiyatif olarak yerine getiriyordu. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Belki de orada hani geçmişten gelen bir ekoanarşist kültür var. Onun etkisiyle böyle oluyor ama bizde de sanırım bu adım adım işte uğraşlarla olacak. İşte kendi içimizde zaten toplantılar, konuşmalar, eğitim çalışmaları falan da yapmaya çalışıyoruz. Sadece işte gıda, adil gıdayı dağıtalım değil de, mesela kavramlar dedin ya, adil gıdayla ben de gıda toplulukları aracılığıyla tanıştım. Hı hı. Adil gıda dediğimizde İnanılmaz kapsayıcı bir şey. Son derece aslında politik bir kavram. Hani işte cinsiyet politikalarını, hayvan haklarını, toprağın, suyun temizliğini, birçok şeyi kapsayan bir şey değil mi? Sen ne dersin bu konuda? Hani olanaklar, sınırlılıklar falan düşündüğün gibi. Evet, kesinlikle katılıyorum sana. Yani bu adil gıda meselesi birçok şeyi aslında işaret ediyor ve dediğim gibi gıda topluluğuna gönüllü olan, üye olan, katılan her insan da aslında, her birey de bu topluluğun içerisinde öğrenerek gelişiyor ve o ağı da aslında başka bir yere doğru eviriyor. Yani bu umut vadedici kısmı, belki de en başta söylemem gereken şey, gıdayı yeniden düşünmeyi sağlıyor aslında alternatif gıda. Dediğin gibi adil gıda kavramını, etik gıda kavramını, gıda hakkı, gıda egemenliği, bu gibi kavramları aslında dolaşıma sokması, gıda dediğimiz şeyin aslında gayet de politik bir kavram olduğunu düşünmemize neden oluyor. Yani alternatif gıdalarının belki de en vurgulamamız gereken yanı bu paradigmayı sorgulaması. Yani bu paradigmada nedir? İşte gıda işte raflardan ya da herhangi bir yerden alınıp satılan bir meta algısını sorgulamak. Yani gıdayı daha hak temelli, hatta bir müşterek olarak tanımlayıp bunun üzerinden, yani gıda üzerinden şu ana kadar, günümüze kadar gelen o sömürü ilişkilerini, işte eşitsizlik ilişkilerini tekrar göze çarpıtmak, tekrar bunların altını çizmek, belki de yaptığı en önemli şey, yani en öncelikli şey bu. Bu en büyük potansiyellerinden biri bana kalırsa alternatif gıdalarının. Ama dediğimiz gibi, yani bu potansiyellerle birlikte sınırlılıkları da var elbette alternatif gıdaların. Çünkü yapmaya çalıştıkları şey ana akım paradigmaya oldukça yani oldukça kıyısında köşesinde kalmış gibi görünen kavramlar. İşte bunlar da dediğim gibi o kültürel yapıyla birlikte düşündüğümüzde, mesela işte hiyerarşi. Biz hiyerarşiyi bu kadar çok toplumsal hayatımızda yaşarken, işte politik ve gündelik hayatımızda her köşesinde, yani doğduğumuz andan itibaren içselleştirdiğimiz bir değerken, gıda topluluklarında İşte hiyerarşisiz, daha merkezsiz, herkesin sorumluluk alabildiği, işte herkesin işte söz hakkının olduğu, konsensusla ilerleyen bir süreci pratik etmek tabii ki zorluklara sahip. Çünkü dediğim gibi o gündelik hayatın o şekilde işlemeyişi ve birdenbire sanki işte farklı bir dünyaya, tabii ki o kafamızda tahayyül ettiğimiz şey, kurguladığımız şey çok başka. O alternatif bir şey düşünüyoruz. Hatta bazen karşı bir şey düşünüyoruz. Ama bunu bir toplulukla pratik etmek ve bu toplulukla pratik ederken de sürekli işte medyadan, işte eğitim hayatından sürekli karşı saldırılarla o hayatını devam ettirme çabası ve öyle yapmadığın zaman hatta cezalandırılmayla karşılaştığın bir toplumda kolay olmuyor elbette. O yüzden bence bunların bu tarz toplulukların, yani bunun içinde sadece alternatif gıdalarını dahil etmiyoruz. Hani birçok şey var aslında. Farklı bir iş yapma biçimini kurgulayan, o dayanışmayı, ortaklaşmayı vurgulayan. Belki bunların çoğalması, yani ana akım olmasa bile, işte örnek verdiğin o İspanya'da, yani bunun bir kültürel öge olarak insanların aklına gelmesi, bir gıda topluluğu nedir diye konuştuğumuzda, gıda topluluğu dediğimizde insanların aklında bir şeyler canlanabilmesi gerekiyor öncelikle bunların pratik edilebilmesi için. O yüzden Türkiye biraz o konuda aslında geride demek bence yanlış bir şey. Belki de o dediğin gibi unutulan şeyleri tekrar gün yüzüne çıkarmak gerekiyor. Yani o benim görüşmelerde de sıkça mesela katılımcının vurguladığı bir imece kültürü var. Hani bu imece kültürünü belki tekrar ortaya çıkarmak, bu unutulan değerlerin, önemsizleştirilen değerlerin yeniden önem kazanmasını sağlayacak politikalar yapmamız gerekiyor belki. Bu politikaların yapılması için savunuculuk faaliyetleri yapmamız gerekiyor. O yüzden bu birçok farklı noktadan adım atılması gereken bir şey. Yani tek başına alternatif gıdaları demokrasi kültürünü değiştirmeyecektir elbette ya da insanların ortaklaşmasını, dayanışmasını birdenbire hızlandırmayacaktır. Ama bir adımdır, bir başlangıç adım olabilir. İşte bebek adım olarak literatürde bahsediliyor. Ama bunların aslında diğer alanları etkileyecek potansiyeller olduğunu görüp o şekilde bence çoğalmamız gerekiyor. Ya belki de hani teorik ve pratik anlamda işleyen bir model olma açısından çok önemli. Hani bizim çünkü toplumumuzda insanlar sadece teorik yaklaştığı zaman bir konuya iyi de biz hiç bunun hayatta karşılığını görmüyoruz dediğinde hayatta karşılığını da verdiğinde daha sahici geliyor ve katılabilir, içerisine yer alabilir gibi geliyor. Benim mesela iki tane örnek var yaşadım. Çok bir yandan komikti de aynı zamanda ve bir yandan da dediğin gibi ikinci örnek şeyi ne kadar içselleştirdiğimizi gösteriyor. Hiyerarşik davranmayı ya da başkasının bize hizmet etmesi. Birincisi şeydi, bir konferansa katılmıştık burada ekoloji çalıştayında. Birisi bana şey dedi, yani siz dedi şu an hiçbir para almadan amme hizmeti mi yapıyorsunuz? Evet dedim. Olmaz ya dedi. Gerçekten öyle yapıyoruz dedim. İnanmıyorum dedi yani. Peki dedim, o zaman gel katıl gör. Yani davet edebildim. İkinci örnek de şey, mesela bir topluluğa yeni katılmak isteyen birisi oldu. Dedi ben bu mercimeğin zehirsiz olduğunu nasıl anlayacağım? Ben dedim bu mercimeğin sana zehirsiz olduğunu ispatlamak zorunda değilim. Ben bunu sana satmıyorum. Seni davet ediyorum. Kendi gıdanın takipçisi olacaksın. Zehirsiz olup olmadığını sen takip edeceksin. Ben sana bir hizmet sunmak için seni çağırmadım buraya. Birlikte hayatı yeniden kuralım, adil gıda çerçevesinde bir şeyler yapalım diye çağırdım. Mesela bunlar hep şey, böyle hani kent insanının bana birileri hizmet edecek, işte ben buradan temiz gıda alabileceğim düşüncesiyle gelişen şeyler gibi geliyor bana. Evet evet, ya bu yani tüketimi ya da kenti, işte kentteki tüketiciyi ayrı bir noktada düşünmek, işte üretimi üretici ayrı bir noktada görmek. Zaten o neoliberal gıda rejimi diye kurgulanan sistemde dediğin gibi yani tüketici bir tarafta, üretici bir tarafta ve tüketici çok rahat hareket ediyor. Aslında konforlu bir alandan, tüketimin konforlu bir alanından konuşuyor. Ama gıda toplulukları dediğin gibi herkesin, yani orada aslında dayatmacı bir şekilde bir bilgi vermekten bahsetmiyoruz. Orada herkesin gelip hep beraber öğrendiği bir süreçten aslında bahsediyoruz. Yani bunu şey çok güzel söylüyor David Harvey. İnsanların her gün işte kahvaltımıza soframızı koyan insanlara karşı politik olarak da sorumlu olmamızın gerektiği bir dönemdeyiz diyor. Yani o yüzden aslında üreticinin emeğinin farkına varmayı, işte gıdanın aslında ne anlamlara gelebileceğini, ekolojik olarak bir düşünce geliştirmeyi aslında insanlar gıda topluluklarından öğrenebiliyorlar. Bu düşünceyle gelenler olduğu gibi bunu aslında topluluklar içerisinde de öğrenen insanlar oluyor. O yüzden aslında bence o gıdanın çok gerçek olması, yani Vandana Shiva gıda en gerçek alışveriş birimidir diyor. Yani bu o kadar gerçek bir şey ki, o yüzden insanların aslında gıda topluluklarıyla bu değerleri, kavramları öğrenmiş bir taraftan çok da kolay. Çünkü çok somut, elimizde tuttuğumuz, evet, ve çok zorunlu da bir ihtiyaç, beslenmek zorundayız. Ve aslında sağlıklı beslenmek zorundayız. Adil beslenmek, bu herkesin hakkı olmalı. O yüzden aslında çok temel bir yerden derdi var gıda topluluklarının. O yüzden de aslında çok rahat bu söylemlerini toplumsallaştırabileceği bir alanı var. Ama bir taraftan da Türkiye'de yaşarken işte gıda fiyatlarının bu kadar arttığı bir dönemde, işte krizlerin bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde sistemi baştan aşağı değiştirmeyi de gerektiren bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü bunun içerisinde üretimi de farklı bir şekilde tartışmak var. Yani endüstriyel tarımsal üretimin dışında bir üretimden konuşmamız gerekiyor. sağlıklı gıda, adil gıda, işte etik gıda dediğimiz zaman. O yüzden de tüm politikaları baştan yapmamız gerekiyor. Ve bu da gıda topluluklarının kendi içlerinde yapabildiği kadarını yapabildiği ama işte toplumun geneline yayamadığımız, işte bazen çok küçük kaldığı ya da daha büyük kentlerde bunun örneklerini gördüğümüz yapılara dönüşüyor. Aslında burada hani diğer STK'lar da sorumluluk alsa, biz mesela sendikalarla falan görüştüğümüzde diyoruz ki senin üyen olan işçi adil gıdayı tüketme konusunda bir hakkı olması lazım. Bu konuda bir çalışma yapılması lazım. Yani sendikanın sadece sorumluluğu şey değildir. Hani işçinin ücretinin yükseltilmesi, tamam evet bu zaten temel mücadele alan ama onun aynı zamanda bebeğinin, kendisinin ve ailesinin, çevresindeki arkadaşlarının da adil gıdayla beslenmek ve bu konuda bir bilinç geliştirmek gibi bir şey de olması lazım. Bir bakış açısı da oluşturulması lazım. Bu da ancak sendikaların hani bizimle irtibatlanarak, birlikte çalışarak yapabileceği bir şey. Ama maalesef hani çok sonuç alabilmiş değiliz. Aslında baktığın zaman biz de binlerce üyesi olan bir sendika ya da başka sivil toplum örgütleri, kuruluşları buna katılım sağlasa bir anda bu çığ gibi büyüyebilir. Ve hani bu daha önce de ispatlandı ve şey de yapılabilir zaten. Hani doğal üretimle bütün nüfus beslenebilir ona geçildiği zaman. İlla ki zehirli tarım yapmaya gerek yok. Zaten bu kadar her şeyin pahalandığı bir dönemde herkes mecburen zehirli tarım bırakacak ama toprağın nasıl iyileştirileceğini kimse bilmiyor mesela. Hani toprağın iyileştirilmesi için kompost yapmak, bilmem ne yapmak, başka şeyler, bunların da oluşması lazım. Bu arada çok sohbet edeyde gittik, son bir dakikaya girmişiz. İstersen son sözlerini alayım ama şöyle bir şey yapabiliriz. Daha ileride bir program daha yapabiliriz çünkü çok konuşulacak şey var. Benim daha sana soracağım ya da kendim söyleyeceğim şeyler vardı. Özellikle akademiyi de eleştirecektim. Onu artık başka bir programa bırakalım. Evet, çok hızlı geçti. Ben o zaman son olarak nasıl şöyle bitireyim belki de. Yani ben alternatif gıdalarının umut vadeden, umut var kısmını canlandırmak istiyorum. Ve aslında toplumsal olarak da bunu canlandırmaya dönük hareketlerin olduğunu söylemek istiyorum tekrar. Bunlar böyle dediğim gibi düz bir çizgide ilerlemiyor elbette. Bazen işte daha sönük kalıyor, engellemelerle karşılaşıyor. Ama Türkiye'deki ekoloji hareketlerinin, toplumsal hareketlerinin belli bir hafızası olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bunun o yüzden yani çatlaklarla da olsa devam edeceğini söylemek istiyorum. Ben de senin bu güzel dileklerine katılarak o zaman programı bitirelim. Ağzına sağlık, teşekkürler katıldığın için, emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Rica ederim. Sevgili dinleyiciler, grup yorumdan sıyrılıp gelenle kapatıyoruz programı. 2 hafta sonra görüşünceye dek hoşça kalın.